Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz stres ve Allah-u Teala'ya tevekkül ilerliyor. İmanlar zayıflayınca insanların Allah tevekkülü tabii azalıyor, eksiliyor, noksanlaşıyor. İnsan kendine başıboş zannediyor kişi kendini. İşte çağımızın hastalığı, stres hastalığı. Bunun tabii nedenleri var, belirtileri var, şunlar bunlar var da. Bir de bunun inşallah manevi tedavi yöntemi. Stres, çağımızın bir hastalığı. Doğal dengeler bozulunca, doğal yaşam kalkınca yerine tabii başka bir şeyler geliyor, dolduma çalışıyor boşluğu. Önce bunun nedeni şu olmuş oluyor. Gürültülü ortamda yaşama zorunluluğu, gürültü ortamda yaşama, gürültü. Bağırıp bağırıp konuşma. Tabi bari müzik derler. Motor sesleri, şunları bunları. Bugün köylerde bile doğal yaşam kalkmış durumda. Tabii traktörler var, motorlar var. Bir de bunlar yetmiyor da zavallı insanoğlu yazın pikniğe gidince açıyor, müzik dinleme başlıyor. Tabii sesini de fazla açıyor. Halbuki çağımızın en büyük belası bu. Gürültü ortamında yaşama. İnsanın yapısı, doğası, yaratılışı nedir? Doğaya uygun yaşama. Böyle sessizlik, sakinlik. Ancak doğal sesler, kuş sesleri, su sesleri gibi bunlar. İnsana bunların faydası var, zararı yok bunların. Demek ki en büyük nedeni stresin önce en başta gürültülü ortamda yaşama zorunluluğu geliyor, gürültü. Bağırıp çağırma, konuşma, gürültüler, motor sesleri, korna sesleri tabii. Bu arada insanın çıkardığı müzikler. Çok çalışma. Aşırı yorulma. Bunda stresin bir nedeni olmuş oluyor bunlarda. Uykusuzluk. Zaten sinir bozulunca kişi uyku düzeninde bozuluyor. Bir şeye çok fazla üzülme, üzüntü. Elle değil üzülmeme tabii. Elle değil ama inşallah bunları biraz aşağı diye çekmek meselesi bu tevkül olur böyle. Huzursuzluk muhtemelen, huzur. Bir insanın iş yerinde, evinde, eşinde, komşularınla eğer kişiye bir huzur, uyum sağlayamıyorsa mutlaka orada da bu mübarek hastalık orada girer. Sonra tatminsizlik, tatmin olamama. Genelde bu evlilik hayatında olur, baştan daha çok olur bu. Bir pişmanlık, bir tatminsizlik. Sonra işinde, okulda, sınavda başarılı olamama. Yani günümüzün gençlerinde hemen hepsinde bu hastalık var. Çünkü okulda başarı sağlayamama ve sınavda çok başarı sağlamayıp da devamlı bir gerilim ortamında yaşama. Zavallı gençlerimiz küçük yaştan başlıyorlar. Sürekli sınavlar, şunlar, bunlar, ağır dersler, ağır dersler ki hayatta geri olmayan dersler veriliyor. Fazla veriliyor, yükleniyor bunlara kişilere. Tabii genç dimağların sinir sistemi bunların organizmaları bunları kaldıramıyor muhtemelen. Kaldıramıyor böyle. Yani zavallı gençlik perişan hale geliyor. Bir insanda Stres hastalığı başladı mı? Bunların nedir belirtileri? Önce kişi bir sıcak basar. Sıcak basar buna. Yani birdenbire bir sıcaklama. Of der gibicesine üstün başının soyunma. Önce stresin belirtisi bu olmuş olur. Kişi öncelikle bir sıcak basması. Of diye bir sıkılma. Sonra tabii sıkıntı, sinirlenme, öfke. Stresle muhtemelenler. Sonra biraz da ileri gidince bir tahammülsüzlük, dirençsizlik. Yani artık dayanamayacağım der gibi bir patlama noktasına gelmesi kişinin. Bu nedir? İşte bu da stresin biraz daha ağırlaşmış durumlarda. Önce demek ki bir sıcak basması, birdenbire bir sıkılma, hafif soğuk ter dökme, şakakların zonklaması, gözün kararması kişide bunlar başlarlar. Tabii hırs, sıkıntı, bunun ardından da bir tahammülsüzlük, artık dayanamayacağım kişinin patlama noktasına gelmesi. Bu durum Allah korusun, tabii aile üzerine yıkılıyor, nikahda gidiyor, her şey gidebiliyor. Nefes darlığı da bunda başlar ve el ayaklarında bir soğuma başlar. Kişi sabah kalkın yatağından halsiz kalkar. Sabah kalkarken uyanır, sanki bütün gece çalışmış, yorulmuş gibi yatağından kişi zor halsiz kalkar yatağından. Sonra daha ilerlerse bu, kalbin kasları yorulur, kalbin çalışma düzeni bozulur. Kişide kramplar başlar ve kişinin sırtından, boynundan, omuzlarında ağrılar başlar. Bu duruma gelen kişi ne yapıyor tabii günümüzde? Stresin nedeni ortadan kalkmayınca bunun tedavisi olmaz. Yani önce bunun nedeni ortadan kalkacak. Neden bedene gelmişse, işte tatminsizlikten, huzursuzluktan, gerilimden, neyse bunun nedeni, bunun nedeni ortadan kalkmadan hastalık tedavi edilemez. Fakat bugün günümüzde hastanedeki hastaların çoğusu, bilhassa kapıda bekleyen çoğu, hep hastalığı bu muhteremler, stres. Bu kişi kendisini ağır hasta zanneder. Çünkü organizmayı bozuyor stres. Bazı sistemleri bozuyor. Yani sinir sistemini bozar, dolaşım sistemini bozar, sinirim sistemini bozar. Kişide kabızlık da başlar kişide. İnsana kabızlık başlar. Hatta unutkanlık kişide başlar. Bunlar başlar kişide. Tabii ağrıları başlar. Kalbinde, nefes aldığında, omuzunda, kramplaşma ağrımaya başlar. Bunların çoğu ne yapıyor bu defa? Tabi hastane köşelerinde işte şuram ağrıyor, buram ağrıyor, nefes darlığım var, kalbinde bir şey var. Bir de bunlar da arkadan ürkeklik, evham, kuşu başlar bunlardan ondan sonra. Daha ilerleyince buna da bir ürkeklik, toplumdan soğuma, toplumdan kaçma, insandan kaçma, ürkeklik bunlar da ve kuşku. Her şeye bunlara kuşkuyla bakar, her şeye kuşkuyla bakarlar ve buna da evham denen hastalık başlar sonunda. Evham ve bunlar küçük bir olayı muazzam büyütürler. Küçük bir olayı. Mesela bir yakını, eşi, şusu busu böyle basit belki şakadan bir söz söylemiştir ama bunu kaldıramaz o. Bunun üzerinde durur, artık bunu işler, bunu büyütür kişi. Evhama gider Allah'ın sonunda. Tabi şeytan bundan yararlanır. Şimdi bu duruma gelen kişi bugünkü tıpta tahlil yaptırır, her tarafı sağlam. Film çektirir, her tarafı sağlam. Ne derler? Bu doktor anlayamadı. Baş doktora gideyim der. Doktor değiştirir, hastane değiştirir. Kendine göre, ağır hasta kendine göre. Gerçekten halsizdir. Yani kuvveti gider. Boş çuval gibi halsiz kalır kendisi. Sindirim sistemi de tabi bundan zaafı oluyor. Yediğini sindiremiyor. Hele ağır yemek yerse, bu arada gazlı gıdalar ve gaz içecekler, gazlı bunlar çok kişiye zararlıdır bunlarda. Kişi bunları yiyorsa, tabi sindirim zorlaşıyor kişide. Kalbi zorlanıyor kişinin, ağrılar, şunla harçlı kişide başlıyor. İşte bir evham, ümitsizlik, tatminsizlik, gerilim, patlama noktasına kişi gelmiş, kendini ağır hasta zanneder. Herkesin de onunla ilgilenmesini ister herkesin de. Ona göre yine hasta kendisidir, kendisidir. Bu tabi hastaneye gider, tahliller, filmler, şunlar bunlar, sende bir şey yok. Efendim şöyle böyle hastayım. Tabi son çare nedir buna? Uyuşturucu, yani sakinleştirici işte yine haplar verilir. Tabi bunlar zararlı. Uyuşturucu bunlar muhtemelen. Kişi ne yapar bu defa? Tıptan bir bunun faydasını görmeyince, efendim bu hoca işi derler şimdi, öyle bir laf çıktı şimdi. Efendim bu hoca işi zamanlar der böyle. Bu defa nereye gider bu sefer? Ya cincilere gider, ya bakıcılara gider. Eğer cincilere giderse, zavallı kapına yapıştı. O sahtekarlar, o yalancılar, sanki cinle bir bağlantı kurmuşlar gibi, onları sahtekar, yalancılıktır bunlar, dediler buna. İşte 10 tane cin sana musallat olmuş. İşte şu kadar cin sana musallat olmuş. Şu olmuş, bu olmuş. Tabii sırtında ağrı olur, gezer bunlar. Sırtında olur, omuzunda olur, kramp gir, ağrı şunlar bunlar olur. Ne der buna cinciler? İçine cinlere gir, ona geziyor der. Zavallı. Ve tabii aldanır. Ne yapacağız şimdi? İşte efendim haram çoksa bunları yakacağız. Nasıl yakacak bunları? İşte bir cini şu kapıyı yakıyoruz diyorlar muhtemelenler. Peki ya bakalım der, seni kurtarırız der bu sefer. Alır o sahtekar eline bir kağıdı, çakmağı çakar, kağıdı yakar. Efendim bak şimdi cin bağırıyor der, onu yakıyorum ben der. Vallahi bile yalan muhtemelenler. Sahtekarlık muhtemelen. Sahtekarlık. Eğer bu cincir yapan kişi biraz işin hüneri biliyorsa, konuşmasını biliyorsa, hitabeti varsa, psikolojik yönde kişinin kuvveti ise ne yapar? Bu hastasını kandırır. Yani gerçeği bu işi anlamış gibi, yapıyormuş gibi. Bu kişi buna inanırsa, o zaman da hafifler biraz, inanırsa ona. Evine gider ama tabii hastanın nedenleri kalkmadan ama. Evinde huzuru yok, işinde başarısı yok, gürültü ortamı yerine çalışıyor. 3 gün sonra hastalık yeniden tekrar hastalığı tekrarlar. Yine gider, haşa hoca der ona, hoca der işte, o gün sana geldim, şimdi yattı iyi oldum ama yine hastanım şimdi. Yine güya sanki bir şeye bakar da, efendim şimdi başka cinler sana gelmişler der. Kimi de bakıcıya gider. Bakıcı nere buna? Bakıcı da hemen tabii büyü. Hemen büyü der. İşte erkekse hanım tarafı sana büyü yapmışlar. Kadınsa kocam tarafı büyü yapmışlar. Hem buna büyü yapmışlar der. Bunlar da büyü masalıyla Allah'a kum bunları tamamen soyarlar muhtemelen böyle. Bunları soyarlar. İşte aslında bu nedir? Gerçekte hastalık değil bu aslında. Bu hastalığın geçicidir bu. Bazı fiziki olaylar işte böyle. Olaylar ne yapıyor? İnsan organizmasında, insanın sistemlerinde bir değişikliğe, yani sarsıntıya sebep oluyor. Sistemler düzenli çalışamıyorlar. Yani kalp atışı, dolaşım sistemi, sinir sistemi bundan düzeni bozuluyor. Bunun nedeni belli. Nedeni belli bunun. Yalnız bu stres hastalığı yakalanan kişilerin her biri aynı düzeyde olmazlar. Kimin daha ağır, kimin ondan daha hafif, kimi daha hafif, kimi de hiç bazı yakalanmaz bile, çağımızda bile azdır bunlar. Zaten her hastalıkta böyledir ama. Mesela grip salgını gelir, hatta bir ailede herkesi yakalar, Ama hepsini ayrı şekilde yakalar. Kimi daha ağır, kimi daha hafif, kimi daha hafif. Mesela insanın karakter deniyor buna. İnsanın karakteri vardır. Yapısı vardır insanın ki bunu bilenler kişinin hastalığını bilirler ne olur. Mesela bir kişi sarışın yapılıysa kişi, sarışın kişi yapılıysa bunların gribe karşı hiç tahammülü yoktur bunlara. Bunlara soğuğa gelmezler. Sarışın kişiler. Hafif bir soğukta hem hastalanır bunlar. Aksırma, öksürme, boğaz, hapşırma çabuk oluyor bunlarda. Esmerlere fazla olmaz bu. Yani bu insan karakteri belli, bunların şeyi bellidir böyle. Yani kime hangi hastalık gelir, bu aslında bellidir bunlar. Yani eski tıp buradan hareket eder, eski tıp böyle. Kişiye bakar, onun durumunu karşıdan daha bilir böylece. Bunun gibi bu stres de herkese yakalanmaz. Eğer bir insan böyle işine kapalılık, çok duygusal, hassas kişi, ince fikirli kişi ise bunları Allah korusun tam yakalar bunlar. Yani %100 ise bunlara muhteremler. Bunlar da bu zavallı ne yapar? Artık önce ateş basması işte, soğuk ter, el ayağı soğuması, derken şakakların zonklamaları, tahammülsüzlüğü, uyumsuzluğu, şunlar bunlar kişi patlar kişi zavallı iş içerisinde. Peki ne yapma gerekiyor? Bu çağın vebası diyelim buna. Tabi bundan kurtulmanın çaresi var mı? Var muhteremler. Tabi tıbbi olarak da tedbir önlem almak gerekiyor. Özellikle hafif gıda, yani sindirimi kolay olan gıda almaya gerekiyor bunların. Sindirimi kolay olacak. Yine özellikle akşam yemekleri çok hafif az olacak akşam yemekleri. Yani biz ülkemizde, Türkiye'de bunu tam aksini yapıyoruz. Böylece. Çoğumuz sabah kahvaltısını terk ediyoruz. Ama akşam yemeğine gelince en ağır yemekler akşam yemeğinde. Böyle. İşte bu tam hastalığın zıddı bu. Öncelikle akşam yemeği hafif olacak. Sindirimi kolay olacak. Gazlı yiyecekler, mesela kuru fasulye gibi lahana da gaz yapar. Kişi buna şişirirler muhtemelen. Sıkar insana bunlar. Bir de her türlü gazoz türleri de gazlı içecekler bunlar. Bunlar insana zararlı. Çikolata bu konuda zararlı. Çünkü hem kabızlık yapar çikolata. Bu gibi hastalarda. Tabii çay, demli çay, kahve, sigara gibi şeyler bunlara yasak. Bunların işte en güzeli biri de ılık suyla banyo, duş alma. Ilık su muhtemelen. Eğer böyle bir kişi, stresli kişi, o stresli halinde, o bunalım halinde, gerilim halinde sıcak su yıkanırsa çok tehlikeli muhteremler. Zaten kalp hastalığına da, tansiyona da zararlıdır, sıcak su zararlıdır böyle. Çünkü damarı açar, kan akışı hızlanır bunda. Kan akışı hızlanır bunda. Bu tabii çok zararlıdır. Bir de inşallah bunun manevi tedavisi, daha doğrusu stresten korunma aşısı diyelim. Deyimle. Nedir aşısı bunun bu şekilde? Allah-u Teala Mevlamıza tevekkül etmek, tevekkül. Bir de tevekkül etmek, Allah-u Teala'ya güvenmek. Tevekkül, vekalet kökünden gelir. Vekil etmek kökünden gelir. Yani kişi ne yapacak? Kul azizini bilecek, elinde bir şey gelin kişi farkına varacak, Allah-u Teala'yı kendine vekil edecek kul. Edecek. Tevekkül bu. Allah-u Teala'ya tam güvenme Mevlamıza. Esnafta yoktu bu hastalık muhteremler. Her dönemde, her çağda ölüm de var, hastalıklar var tabii, kıtlıklar var, her şey vardır. Ama bu stresin hastalık ancak çağımızın hastalığı bu daha ziyade. Bakalım inşallah tevekkül konusuna, konu-i kerime. Tevbe ayet 51'de. Bismillahirrahmanirrahim. Kullen yusibena velan buyuruyor. Kul Habibi Muhammed'im onlara ümmetine söyle. Len yusibena bizim başımıza bir şey gelmez. İlla ma keteballahu lena. Allah Teala bizim için ezelde ne yazmışsa ancak başımıza o gelir. İşte tebrik yok. Demek ki başımıza ne gelmişse demek Allah onu bize yazmıştır. Ama sebep ne olursa olsun. Sebep insan olabilir. Bazı insanın dostu insan daha büyük zarar da verebilir. İstemediği halde bile olabilir. Velham buyuruyor. Ondan sonra Habibi Muhammed'im ancak Allah Teala bize ne yazdıysa ezelde ancak o başımıza gelir. Huve Mevlana. O bizim Mevlamızdır. Ya Allah Recalüm o bizim Mevlamızdır. Nedir Mevlana? Veliül Umur. Biliyorsunuz öğrencinin velisi vardır, velisi. Ne demek velisi? Öğrencinin her şeyi onun sorumludur. Sorumludur. İşte Allah Teala bizim Mevlamız, velimizdir böyle. Bizi yaratanımıza Mevla, ısın veren Mevlamızdır, her şeyimizdir. Ve alallahi felyetevekkelil müminun. Allah buyuruyor. Müminler ancak Allah Teala'ya güvensinler, ona tevekkül etsinler böyle buyuruyor. Allah görme gerekiyor. Demek ki o olaylar karşısında paniğe kapılmamak için olaylar karşısında. Eğer yapmamak için, işi büyütmemek için, kuşa girmemek için ve sağlığı korumak için tabii bazı gürültüden mesela kaçmak gerekiyor. Fakat bununla beraber Allah-u Teala Mevlamız'a da tevekkül gerekiyor muhteremler. Şimdi bazıları Allah-u Teala tevekkül deyince yani kul bir şey yapmayacak mı? Kul tamamen böyle başımın kul kalacak. Hayır bu değil muhteremler böyle. El-Abdü yüde bir Allah yukaddir. Kul tedbirini alacak. Kul önlemini alacak. Almasa kul bundan sorumlu oluyor. Mesela bir kimse yazın tarasta yatsa, eğer tarasın kenarına da çevreli bir duvar falan yoksa, açıksa yatsa kişi orada, orada mekruh oluyor. Kişi uyurken düşebilir bakınız. Önü alma gerekiyor böylece. Yalnız şu var tevekkülde, kul önlemi alacak ama kul önlemine güvenmeyecek de Allah'a güvenecek bu anda. Allah'a güvenecek böylece. Evet mesela kul ne yaptı? Ekini ekti. Tarlasını sürdü, işte ekini ekti. Şu alabilirim iddiasında bulunamaz. Ne yapacak kul? Ya Rabbi ben emrekini yaptım ya Rabbi. Tarlamı işte sürdüm, ektim ya Rabbi, gerekeni yaptım ya Rabbi. Ama eğer sen verirsen olacak. Mesela bir kişi trafiğe çıkarken eğer uzun yola gidecekse ne yapar? Ön taraf arabasının bakım alır önce kişi. Gereken yerlerini kontrol eder. Kişi bakım alır kişi. Direksiyona oturur. Kemerini takar. Trafik kurallarına uyar. Ama garanti olarak kaza yapmaz mı bu? Hayır muhtemelen. Yapabilir. Neden yapabilir? Hava koşulları, yağışlar, yollar, şunlar, bunlar bir de bunun dışında karşıdan gelen araç sahibi. Kul o kadar tedbirli, ağırı başlı, kurallara tam uyguluyor kul böyle. Bir milim hızlı gitmiyor. Her şeyi kul, tam eşiğe tatbik uyguluyor. Ama karşıdan bir kamyon çıkıverdi. Karşıdan bir araba çıkıverdi pat diye. Ters solamış karşı taraftan. İçkili kişi geliyor sen çarptı sana. Demek ki kul ne kadar önlem alsa da kul ne yapacak? Önlemine güvenmeyecek. Allah'a güvenecek. Allah'a güvenecek. Yani tevekkül meselesinde ortaya bulmamız da gerekiyor. Eğer kul önlemini almadan bir şey gelirse başına kul bundan sorumlu oluyor. Allah katında. Önlemini aldı. gerekeni kul yaptı. Ama yine başına bir şey gelirse, o zaman kişi bunda Allah katında sorumlu olmuyor. Tabii dünya da bu şekilde. Yine ayet okuyorum inşallah. Hadis suresinden, 22-23 ayet-i kerimeler. Ma esabe min musibetin. Allah Teala buyuruyor. Başınıza bir musibet gelmez. Nedir musibet? İstenmeyen bir olay. Musibet. Fil ardı ve la fi enfusikum. Ne yeryüzüne, ne sizin bakinize bir musibet gelmez. İlla fi kitabin, ancak o yazılımı kitap yazılmıştır. Min kabl en rebre'ah. Allah onu yaratmadan önce o yazı yazılmıştır. Bu ayet-i kerime Mevlam bize buyuruyor. Ne yeryüzüne, dünyaya, ne kişi olur insanın başına bir felaket, musibet gelmez. Ne gelir? İnsan yaratılmazdan önce, dünya yaratılmazdan önce Allah bunu kitaba yazmıştır. Nedir o kitap? Levh-i Mahfuz muhtemelen. Levh-i Mahfuz. Şimdi bakın şu ayet-i kerime. Tabi Rabbimizin kelamı, sözü. Allah kelamı. Burada iki şey belirtiliyor. Yeryüzüne, kişinin başına. Mesela yeryüzüne gelir yeryüzüne? Aşırı sıcak olabilir. Aşırı soğuk gelebilir. Kurak da olabilir, sel de olabilir. Deprem de olabilir. Kasırga, fırtına olay, her şey olabilir. Demek ki bu olaylar da dünya yaratılmadan önce bunların her biri de Levh-i Mahfuz'a yazılmışlar. Günümüzde bunlar ne deniyor günümüzde? Efendim doğal afetler diyorlar. Yani haşa, sanki Allah bunlara karışmıyor gibi. Mesela deprem oluyor, hemen bu doğal afet bu. Neden? Fay hatları var yer altında, onlar harekete geçtirir onlar. Ama yeryüzünü yaratan kim? Fay hattını yaratan kim o muhtemelen? Onları harekete geçtiren güç kim? Güç kim muhtemelen? Demek ki önce yeryüzünde ne gibi bir olay oluyorsa bunlar önceden Levh-i Mahfuz'a yazılmışlardır. Vakti gelince bunlar mutlaka olurlar mı derim. Olurlar bunlar. Yine kişisel olarak başımıza ne gelecekse bu da yazılmıştır. Kişi doğuştan sapasağlamdır böyle. Büyür, çok zinde, dinamik, genç olur. Ama Allah korusun bir trafik kazası geçirir. Araba gelip ona çarpar. Başka bir olay olur. Kişi sakat da kalabilir. Yani insanın başına hastalıklar gelir. Her şey gelebilir. Hep bunlar yazılmışlar bunlar. İnne zalike alallah yesir. Peki bütün bunların yazılması acaba kolay bir şey mi acaba? Düşünün ki muhterem cemaatimiz gerçekten ilahi kudret bakınız. Yani sınırsız bir azamet, ilim. Tabii insanın dışında ne kadar cinler de varsa, ne kadar hayvanlar varsa, çünkü bütün karıncalar ne kadar yazılmış. Yani her bir karınca ne zaman doğacak, nerede yaşayacak, ne kadar yaşayacak, rızkı ne? Hep yazılmış bunlar. Yani gerçekten yani akıl hayal almaz mı? Uçan kuşların her birinin de yuvası da belirli, rızkı belirli. Mesela kuşa biri taş atacak da ayağı kırılacak. Hayvan sakat kalacak mı? Tabi yapan günah görüyor böyle. Ama Allah Teala bunu biliyor. Oraya yazılmıyor. Bunlar buraya. İşte Allah Teala buyuruyor. Bütün bunu yazmak Allah-u Teala'ya göre kolaydır, güç değildir. Neden bunu Mevlam ezelde yazmış bunlar muhteremler? Yazılmış. Likila tesev ala ma fateküm, bakınız. Yani asıl canlılık için buraya geliyor burada. Yani strese karşı en büyük sigorta bu, şimdi bakınız. Allah Teala buyuruyor. Likila tesev ala ma fateküm. Sizi fevteden, yani kaçırdığınız fırsatlara üzülmeyiniz. Kaçırılan fırsatlara, imkanlara üzülmeyin. Neden? Kısmet değilmiş. Mesela bir kızı biri çok ister de gitmez ona. Olmuş birine gider. Eyvah, keşke ona gitseydim. Hayır, ona gidemem. Yazmamış muhtemelen. Kişi bir iş yapacak, tam iş yapacak, işte kıl payı vazgeçer, bir şey olur, bozulur. Eyvah, keşke bu imkanı kaçırmasaydım der. Ama o kaçacak muhtemelen. Kişi uçağa binecek, son anda kıl bir uçağa kaçırır. Uyur kalır, şu olur, trafik sıkışır, şu bu olur, uçağa kaçırır, eyvah kaçırdım der. Onun için hayırlı odur muhtemelen. Mevlam buyuruyor, hangi imkanlar fırsat kaçırmışsanız onlara üzülmeyiniz diye Allah bunu yazmış. Biz Allah bilir muhtemelen. Demek ki o bizim kaderimizde yokmuş. O bir kısmet değilmiş. O olmayacakmış. Bunu yapamayın. Ve la tefrevu bima ataküm. Ve Allah'ın verdiğine de sakın ferahlanmayınız. Aşırı sevilmeyiniz. Yani şımarmayınız, Mevlam buyuruyor. Eğer bir kişi bir şeyi başarmışsa, tuttuğunu koparmışsa, efendim ben şöyle yaptım demesin Mevlam buyuruyor. Neden? Allah onu öyle yazmış. Nice ahmaklar devletin başına geçmişler tarihte. Her zaman şimdi. Ahmaklar. Devletin başına geçmişler. Ülkeyi yönetmişler, batırmışlar icabında. Nice akıllar da zindana çürümüşler muhtemelen. Nice akıllı kişiler karnını zor doyurur ki bilgisi vardır, tahsili vardır, şusu busu vardır, her şeyi vardır. Ama karnını zor doyurur, öbürü gayet saftır ama rızkı boldur muhtemelen. Mesela meyve kurdu. En ahmak hayvan, en yavaş hayvan meyve kurdudur. Meyvenin içinde doğar, orada büyür, meyvenin içinde doğar böyle. Yattığı yerde böyle. Hiç koşmadan, rızık aramadan yattığı yerde ne yapar? Rızkını yer, bol bol yemekten. Mesela tilki. Açık göz kurnazdır hayvan, çok tilki. Rızkını zor elde eder ama bu şekilde. Demek ki eğer bir imkanı kaçırmışsak, koştuğumuz bir şey olmamışsa ona üzülmeyelim. Şimdi gelelim gençlerimize muhteremler. Biliyorsunuz her yıl üniversite sınavlarında kaç yüz bin tane gencimiz tabii kazanamıyor sınavı. Öyle olması gerekiyor. Kadrosuzluk da var bunda. Fakat bunlar yıkılıyor şimdi bunlar. Şimdi zavallı gençlerimiz ve aileleri. Onlar ki onu hazırlamışlar. Yani evladımız üniversite kazansın. Yani üniversiteyi okumasa, kazanmasa sanki aç kalacak mıdır? Huzur bulamayacak sanki böyle. Allah'ın yazdığı rızık sanki o kapıdan gelmesi şart mıdır? Ne yapıyor zavallı gençler? Artık dershanelerde tabii para pulla gidiyor. Oraya buraya geç uykusuzlar, şunlar bunlar. En zor hayatta sınav muhteremler. En zor budur hayatta sınavdır. Ondan tabii sınavı kazanamadı mı zavallı genç yıkıldı gitti işte. Alsan stres muhterem. Bunalıma giriyor gençlik. Bunalıma giriyor gençlik. Ne yapıyor bu defa? Alkole gidiyor, uyuşturucuya gidiyor, şunun bunun bağımlısı oluyor, ahlaksız yollara düşüyor ve teröristlerin yuvasına, kapısına elini düşüyor muhtemelen böyle şey. Neden? İşte tevekkülsüzlük muhteremler. Allah-u Teala'ya güvensizlik. Yani onu başaramayınca, sanki aç kalacak, boş boş kalacak. Hayır muhtemelen. Bak Mevlam buyuruyor. Allah Teala bunu ezelde yazmış. Eğer yazı yazılmışsa o olur muhtemelen. Olmadı değil mi öyle? Nasip değilmiş. Boş versen. Allah Teala bir kapıyı kapar, Rabbim kaç kapı açar? Allah Teala güvenirse muhteremler. Bir dervişin biri varmış, bir dağda bir mağaraya kapanmış kişi. Mağaranın da kapısına yakın bir yerde hafif bir dere akıyormuş, ince su akıyormuş. Orada bir nar ağacı varmış. Nar ağacı. Yani narın değerli olduğu bir yerde. Bu kişi ne yapıyor? Her gün nar yiyerek geçiniyormuş. Çünkü nar hem devadır hem gıdadır. Hasta karşıda yani şifadır hem sen gıdadır. Bu dervişin rızkı narmış böyle. Tabii nar ağacına güveniyor da hiç kalbini bir yere bozmadan Allah kulluk edebiliyor. Allah çok zikredebiliyor. Bir gün bakıyor, nar ağacı kuruma başlamış. Eyvah! Bir işimiz sarsıldı geliyor. Nar ağacı kuruyor. Beşliğini ne yerim beşliğini acaba? Ne yaparım acaba derten? O gece yatınca rüyasında şunu diyorlar. Sen Allah'a mı güveniyorsun, nara mı güveniyorsun yoktu. Yani Rabbim narı kurutur, Rabbim başka bir şey aslında. Yine bir Evliyullah'ın bir komşusu genç varmış. Evliyullah'ın. Büyük Evliyullah kendisi. Bu Evliyullah bakıyor bir gence. Gencin durumunu çok beğenmiş. Gencin karakter yapısı, ruhsal yapısı çok elverişliymiş. Evli olması için, yetişmesi için. Her evliya ister ki bir şey yetişsin kendine. Bu Evliyullah tabi gençle ilgileniyor biraz. Diyor ki yavrum diyor, sen de gelsene bir sohbetimize diyor. Yani her akşam işte gel, sık sık uğraşıyor mu yap derken, ah hocam diyor, işte ben diye çalışıyorum diyor, işim çok diyor, anneme bakıyorum diyor, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum işte, ekmek parası diyor, onun için diyor, gelemiyorum diyor. Tabi bunlar bir sebep değil aslında bunlar. Bakın muhteremler, Evliyullah bir Yahudi'ye gidiyor, tüccar Yahudi'ye gidiyor. Diyor ki Yahudi'ye, filan gece çağır diyor, ona de geliyor, yavrum siz sen çalışma. Ne istersen ben sana vereceğim de ona böyle diyor. Ekmek, yiyecek, giyecek, her şeyin bana ait, ona de diyor. Eğer kabul ederse diyor, onu istediğin sen ona ver, ben diyor onu sana öderim diyor Evliyullah'ına, Yahudi'ye. Yahudi gelince çağırıyor. Tabii Yahudi istiyor, mal satsın tabii. Esnafmış yani mal. Yahudi mal satmak istiyor, esnafmış. Hemen genç çağırıyor. Gel bakalım kuzum buraya diyor. Otur bakalım. Ne var? Ya kuzum ben seni çok seviyorum. Sen diyor çalışma be diyor. Sen çalışma diyor. Sen derviş ol diyor buna diyor. Ne istersen diyor. Ne varsa bende diyor. Yiyeceği, giy, hepsi ben sana vereceğim diyor. Para istemiyorum ben senin diyor. Her şey bana ait diyor böyle diyor. Bu şimdi seviniyor. Gidiyor Evliyullah'a gidiyor. Hocam ben işte buraya geleceğim. Hani ne oldu diyor ekmek parası diyor. İşte filan yavru bana kefil oldu diyor. Ah yavrum ah diyor. Allah kefil oldu inanmadın diyor. Ona mı güveniyorsun şimdi böyle diyor bak. Allah'a görmedin. Şimdi yavru mı güveniyorsun diyor. İşte adı cemaatimiz. Eğer kişi bütün ümitlerini bir noktaya toplarsa kişi ümidine, amacına da kavuşamazsa, kişi yıkılıyor işte. Yani stresin de başı, özü bu muhtemelen işte. Yani gençlerimizin tek şeyi tabii, üniversiteye girmek, sınavı kazanamak. Kazanamadı mı, yıkılır muhtemelen. Ailesi yıkılıyor böylece. Işte. Yani iş hayatında, evlilik hayatında, her şeyde bu şekilde aziz cemaatimiz. Tevekkül etmek için de Allah-u Teala kuluna gerekiyor. Önce marifetullah gerekiyor. Yani kulun Allah-u Teala bilmesi gerekiyor. Kul Allah-u Teala bilmezse tabi tevekkül de edemez. Yani tevekkül imana bağlı. İman ne kadar kemal bulursa, iman ne kadar olgunlaşırsa, imanı yakın deniyor buna. O duruma gelirse kulun Allah'a tevekkülü bağlı o kadar artar. Bir ayet okuyorum inşallah. En'am suresi ayet 56'dan. İmanla ilgili. Bismillahirrahmanirrahim. Ve indehü mefatihül gayb. Ve indehü onun indinde, onun katındadır. Huzamir burada Allah-u Teala'ya gidiyor. Allah katındadır. Allah'ın emin tasarrufundadır. Mefatihül gaybi. Gaybin anahtarları. Mefatih miftahın çoğu olmasına göre anahtar da şu anlamına geliyor. Gaybin anahtarları. Gayb şu alemde nice bizden gizli olaylar var muhteremler. Yani kuldan gizli. Allah-u Teala Mevlamız izin verdiği ölçüde kullara bazısıyla erişebiliyorlar. Allah izin verdiği ölçüde. Mesela günümüzde işte atomlar parçalandı, hücreler parçalandı, ayrıldı, şunlar bunlar oldu. Gerçekten nedir bunun Allah ilmine nispeten? Yani 0 0 0 muhtemelen. Şu alemde nice gayipler var, sırlar var. İlahi sırlar var. Yani fıtrat kanunları var. Mesela günümüzde meteoroloji haber verebiliyor. Aşırı soğuk geliyor, işte yağış geliyor, şu bu oluyor. Ama soğuğu yaratan kim? Filan ülkeden soğuğu getiren oraya taşıyan kim? O rüzgarı yaratan kim? Bulutları yaratan, sevk eden kim ama? Tamam, haber veriyor, uydudan izleniyor. Rüzgarın yönleri hesap edilir aşağı yukarı bunda. Bir tahmin olarak ediliyor. Tamam, rüzgar şu yönde şu kadar hızlı esiyor. Şu bu buraya şu kadar zamanda gelebilir. Tabii izleniyor bunları. Tabii tahmin yanlış olabiliyor da. Mevlam bir emir veriyor, rüzgar başına sevk ediyor buluta. Ama bunu bilmek demek başka, yapmak başka muhtemelen bunları yapar. Mesela bugün bir doktor tıp, insanın çalışma sistemini biliyor. Evet, kalbin görevi ne? Akciğerin görevi ne? Böbreğin görevi ne? Şunu yapıyor. Bunları biliyor böyle. Ama bir böbreği yaratamıyorlar ama ya. Bırakın böbreği de kan madde. Kan böyle. Ham maddesi belli işte. Yiyecektir ham maddeleri. Bugün ne yapıyor? Bütün dünya bilimi teknolojisi toplamasına bir araya bir damla kan yaratmadan acizler. İşte Mevlam buyuruyor. Ve indehü mefatihül gayb. Bütün gayb sırların anahtarları Allah katında. Ne olacak, ne derse Allah katında. La ya'lemu illa hu. La ya'lemuha illa hu. Ancak o Allah bunları bilir. Güneşin hareketleri, yıldızın hareketleri, İnsandaki hücrelerin hareketleri, kuşların hareketleri, muafil berri vel bahri ve ya'lemu muafil berri vel bahri. Allah-u Teala biliyor, karada ne varsa, muafil berri, ber karnına geliyor. Karada ne varsa, ne varsa karada. Üzerinde, içinde, altında. Üstü yaşayan varlıklar var. İnsanlar gibi, hayvanlar türleri var tabii. Altı yaşayan varlıklar var. Bir de mezar yatanlar var. Ölüler de var. Ona da var böyle şey. Sonra daha ne var şu şeyde, karada? Bu kadar ağaçlar var. Bitki türleri var. Nice hayvanlar var. Nice atomlar var. Elementler şunlar bunlar, atom bunları var. Neler varsa Allah hepsi bunları bak biliyor muhtemelen. Vel bahri ve denizde de ne varsa, denizde ne varsa hepsi Allah-u Teala'nın ilminde, iradesinde, onun denetiminde. Denizde de ne varsa. O denizde de başıboş değil denizler. Yani gerçekten adı cemaatimiz şey düşünecek olsak kendimize baksak yeter yani. Kendimize baksak Allah-u Teala mülkü sınırsız. Dünya hiç kalıyor. Yıldızların yanında. O kadar muazzam galaksiler. Işıklara bize ulaşmayan galaksiler daha var. Bunlar madde alemi bunlar. Ondan sonra başka alemler başlıyor. Bu kadar muazzam bir alem, evren, kâna. Hepsi Allah-u Teala bunları Mevlam görüyor, biliyor, denetliyor. Hepsi Allah-u Teala emrinde. Kendimize baktığımızda bizler şu bedene bile tam hakim egemen değiliz, bedende bile muhtemelen. Bedene bile. Efendim kalbim çalışmıyor. Çalıştı. Sen değil mi kalp? Çalışmıyor muhtemelen. Böbrek çalışmıyor. Nefes alamıyorum. İncecik kılcı damarlar var beyinde, beyinde. Yani kıldan ince damarlar var. Kıldan ince damarlar var. İçi boşluk var. İçten kan gidiyor, kan. Eğer o kılcı damarlardan bir tıkanma olsa beyne kan gitmesin, beyin ölüyor işte muhtemelen böyle. Ya. Kalbe kan gitmesin, kalp ölüyor. Kalp duruyor muhtemelen böyle. Şey. Yani bizler bırakalım böyle sağ solu, bırakalım şu dünyayı da, bizler şu kendi bedenimize hakim değiliz, egemen değiliz muhtemelen. Bedenimize bakın muhtemelen. Bedeni yaratan o Mevla yarattı. Bebek olarak çıkardı bizleri. Çocukluk, gençlik, şu yaşlar insana aşağı aşama geliyor kişi. Sonra kişi yaşlanacak, hastalanacak, ölecek, çürüyecek. İnsan ne yapıyor? Hiç insan bir bakıp duruyor böylece. Aynaya kişi bakıyor o kadar. Mesela kişi mesela resmine bakıyor. Bakıyor bu işte 30 sene önceki resim diye bakıyor böyle. 10 sene önceki resim diye bakıyor. Günlük resmine bakıyor. Aynaya bakıyor. Arada bir farklar var. Nedir bu farklılaşma? Bunu yapan, yöneten kim? Bedeni hükmeden güç kim? Derler. Bir bedene. Düşünün ki dünyada kaç milyar insan var? İnsanın sayısının katılıyor mu işte karıncalar var. Nice nice varlıklar var. Uçan kuşlar var. Denizde bu kadar balıklar var. Atomda elementler, denizde sular, gazlar var, havada atmış gazlar var. Bırakalım gökleri. Bunlar var. Hepsini her an gören, izleyen, denetleyen, kesin hükmeden Mevlamız var. Mevlamız var. Ve ma teskutu min verakatin. Bakın muhteremler. Allah için bakın muhteremler. Ayet-i Kerime. Ve ma teskutu min verakatin. Bir yaprak düşmez. Yaprak. Ağacın yaprağı, çiçeğin yaprağı düşmez. İlla ya'lemuha. Allah onu bilir. Allah'ın iradesiyle, dilemesiyle olur. Bakın. Bir yaprağın düşmesi. Düşünün ki öyle ormanlar var ki orman ucu bucu ormanlar görünmüyor. O kadar ağaçlar, çeşitli türler, bitkiler, çiçekler var. Böyle. Bundan yaprakları var. Demek ki o yaprakların da tek tek düşmeleri de Allah'ın ilmiyle, takdiriyle, dilemesiyle olur muhtemelen. Önce yaprağın hayatı bitiyor. Solunum sistemi duruyor. Gözenekleri tıkanıyor muhtemelen. Solunum sistemi yapamıyor, gıda alamıyor. Duraklamaya giriyor. Ondan sonra bir sararma başlıyor. Sararma başlıyor. Kişi bakıyor, bir yaprak tek düşüyor böyle. Bak tek mi? Tek düşüyor böylece. Zaman geliyor, Ramallah birden düşünüyor mu? İşte Mevlam bir rüzgar gönderiyor. Fırtına Mevlam gönderiyor. Allah ağacı sallıyor, silkeliyor. Silkeliyor. Silkeliyor, dişi yaprak muhtemelen. Bakınız böyle. Demek ki bir yaprağın düşmesi bile Allah-u Teala'nın ezeldeki dilemesiyle, iradesiyle kudretiyle oluyor. Vela habbetin huzurumatil erdi. Ve yerin zulümatına, karanlığa giden bir tane. Bu da Allah'ın dilemesiyle oluyor, ilgisiyle oluyor. Mesela yere kişi tohum saçıyor. Çeşitli tohumlar, hele bazı tohumlar, küçük olur tohumlar, Yani göz bunlara zor seçti, ayıramaz bir göz bunları. Karmaşık tohumlar. Yer atılıyor. Yeryüzüne ne kadar tohum atılıyor? Bazı tohumlar da kendi düşerler. Ağaçtan çatlarlar, patlarlar, çiçekleri patlar, torbadan çıkarlar bunlara böylece, saçılırlar. Yere düşerler bunlar da. Yani yeryüzüne ne kadar bakın tohum giriyor böyle. O tohumların da hangisini Allah yaratmasını dilerse, onu da yaratmasın bunlar. Mevlam buyuruyor, فَالِكُلْ حَبِّ وَالنَّوَاهُ اِنَّ اللّٰهَ diye başlıyor. اِنَّ اللّٰهَ فَالِكُلْ حَبِّ وَالنَّوَاهُ Hab, hubat. Buğday gibi türler. Neva, çekirdek türü türler böyle şey. Yere düşen ne kadar taneli varsa, çek tohumu, badanoz tohumu, soğan tohumu, arpalar, şunlar bunlar, mısırlar. Ne kadar çekirdek türü varsa, Allah Teala dilerse Allah Teala bunlara tecellisi oluyor. Hayesma tecelli ediyor. Falikul hap çatlıyor, ayrılıyor muhtemelen. Bakın. Eğer Allah onu yaratmayı dilememişse o tohum yerde çürüyüp gidiyor. Tabi ziyan olmuyor ama. Çürüyor. Yine aslına. Atoma dövüşüyor gene. Gibri oluyor onlar. Allah Teala Mevlam'ın dile dile Mevlam ne yapıyor? Allah'ın hayat veriyor. Falikul habbi bak ben ne var? Allah'ın hayısını bunu tecelli edince birden çatlıyor böyle. Pat diye çatlıyor böyle. Ortadan çatlıyor. İçinden filiz çıkıyor muhtemelen. Çıkıyor böyle. Ne yapıyor filiz? Hayat buluyor yani böyle. Hayat Allah Teala'nın hay esmasının tecellisi muhtemelen. Bugün bilim adamları çok araştırıyor bunu. Hayat nedir? Hayatın sırrı nedir? Tabi bunu çözemiyorlar. Hücreyi alıyorlar, hücreyi biliyorlar, inceliyorlar. Buradaki proteinlere bakıyorlar, burada atomlar, elementlere bakıyorlar. Şunlar şunlar oluyor. Bunları bir araya getiriyorlar. Ama hayat yok. Gene ölü gene ölü bu şekilde. Yani. Hayat nedir? Allah-u Teala'nın hay esması mıdır? Hay esması mıdır? Hayat budur böylece. Allah'ın hayatı verdiği anda hayat buluyor. Hem ondan bir filiz fışkırıyor. Filiz fışkırıyor. Ne yapacak filiz? Tabi hayat, rızık buna beraber şunlar böyle. Rızık lazım ona. Ne yiyecek orada? Allah aşkına muhtemelen dışına mı azıcam attım böyle ya. Allah'ın kuvvetine bakın muhtemelen ya. Yer altında, yer altında hayat buldu, filiz çıktı. Ne yiyecek orada şimdi o? Ne mi yiyecek orada? Mama, mama. Nasıl mama yiyecek orada böyle? Rabbim bak yağmur veriyor muhtemelen. Rabbim yağmur veriyor. Ne oluyor yağmurda? Bazı elementler, yani biraz da tuzlu elementler, bunlar eriyorlar bunlar. Eriyor bunlar böylece. Eriyorlar, böyle boza kıvamında, boza kıvamında o bitkinin gıdası oluyor bunlar böylece. Bitki ne yapıyor? Onları emecek, büyüyecek. Ama şu da var, o filiz, bitkiden o tane çıkan filiz, gıdayı buluncaya kadar bir zaman geçiyor aradan bir şey. O zaman ne yapıyor? İçinden depolanan gıdası var muhtemelen. Yani çekirdeğinden onu depolamış muhtemelen. O filiz çekirdeğinden gıda buluncaya kadar gereken gıdasını depon gıdadan alıyor bunlar muhtemelen. Vela Rabbim ya Rabbim illa fi kitabi mübin. Yaş kuru, ölü diri, ne varsa her birisi bunların kitab-ı mübinde. Bu da nedir? En geçerli olanı ilmi ilahi. Allah'ın ilminde. Şimdi yani düşünmek bile tabii insanın beyni yetersiz. Yetersiz tabii ya. Nasıl insanın bedensel gücü yetersizse, kişinin görme duygusu yetersizse, insanın beyin duygusu yetersiz kalıyor burada. Düşünelim ki adı cemaatimiz bakın. Düşünelim ki yere saçılan ya da doğal olarak yere düşen çiçekler şunlar bunlardan. Ne kadar tohumlar varsa ki, tabi rakama girmem muhtemelen, sayıya girmem muhtemelen. Bunlara bir sayı yetmez, bunları sayıma yetmez. Bunlara. Her bir Allah Teala bunların görüyor muhtemelen. Allah bunu her birini görüyor, Allah bunları biliyor, dilerse hayatını veriyor muhtemelen. Demek ki bir yaprağın sallanması, yaprağın düşmesi, Allah'ın iradesiyle, ilmiyle, dilemesiyle oluyor muhtemelen. O halde insan denen varlık ki Mevlam buyuruyor, insanı en güzel yarattık Mevlam buyuruyor. Fî ahsini takvim. Bak. Mevlam buyuruyor, insanı en güzel yarattık Mevlam buyuruyor. En güzel yaratan varlık insan. İnsan. Diğer bütün varlıklar eğilip yürürler. Dört ayak olsun, iki ayak olsun, sürüngen olsun mesela. Dört ayaklılar, atlar, dev, inekler hep böyle eğilip yürürler böylece o zamanlar. Tavuk gibi iki ayaklı ördek eğilip yürür böyle. Sürüngenler var yılan gibi yerde yürürler. İnsan iki ay üzerinde kafa yukarı dik yok. Tek varlık insan mı böylece? İnsan böyle. İnsan yaratılışı. Sonra hayvanlara bakıldığında yani hayvanların da bir arasında bir güzellik, bir sevgi oluşamıyor. Oluşamıyor. Ama insan yaratılışında ki o güzel yaradan Mevlam nasıl yaratmıyor mesela insan yaratmıyor. Onun Yunus Emre şöyle buyuruyor Yunus Emre. Güzele bakmak boyu boyunca size bir türlü bize bir türlü diyor muhtemelen. Bir gün bir hanım geçiyormuş da tabi onun hanımı tesettürlü tam örtülü şeyler. Yunus Emre'ne bir aşçı geliyor. Şöyle bir bakıyor. Kadına, arkadan bakıyor şöyle de. Fesubanallah yakıyor. Fesubanallah. Yani Rabbim nasıl yarattın bunu böyle şey. Soruyorlar. Yunus sen kadına mı baktın? O zaman bunu söylüyor. Güzele bakmak boyu boyunca. Size bir türlü bize bir türlü. Siz diyor başka göze bakarsınız. Başka duyguya yaklaşırsınız. Biz başka mı diye böyle. O hangi duyguya yaklaşıyor? O kadının evliliğinin önceliğine gidiyor kadının. Kadın geçmişine gidiyor. Bu kadın bir zamanlar çocuktu, bebekti ya. Süt emerdi. Daha önce ana karnındaydı. Daha önceden topraktı yer üzerinde. O kudret sahibi Mevlam. Yüce Allah. Topraktan Mevlam onu yarattı. Yaratan Mevlam. Ona akıl veren Mevlam, güzeli veren Mevlam bu şekilde. İşte adı cemaatimiz. Demek ki kul Allah-u Teala'yı bildiği ölçüde Allah'a kul tevekkül eder. Kişi dünya oylarında boğulup hastalanıp gitmez muhtemelen efendim. Hazreti Vesel Kale'nin bir şeyle inşallah sohbetimi noktalayayım inşallah. Hadi Vesel Karani çok severim. Hepsi senin için onun işte muhterem inşallah. Allah'ın sevgilisidir Hazreti Vesel Karani. Bir gece rüyamda pek ben rüya görmem de Rabbim nasip etti bir gece rüyamda Hazreti Vesel Karani geldi muhterem rüyama. Bana kırgın ama. Bana kırgın. Yüzüne bakmıyor benim. Ben tabii onu görünce rüyamda da olsa aşırı sevindim. O kadar muazzam sevindim. Bana kırgın ama. Yüzüme bakmıyor benim. Yalvardım. Niye bana kırgınsın acaba? Sanki ne suçum var? Özür diliyorum kendime. Ne yaptım ben sana? Bakın şunu bana söyledi. O gece ben bir ev sohbetinde ondan bahsettim. Hayattan biraz bahsettim. O arada Medine'ye gelip Peygamber'in evde bulamadığını, dönüp tekrar Yemen'e gittiğini, ama çok basit olarak, yani Yemen'den kalktı, Medine'ye böyle geldi, Peygamber'in evine geldi, evde bulamadığı geri döndü, gitti. Başta anlattım. Ona gücenmiş muhtemelenler. Haber oluyor muhtemelenler. Ruhani böyle şey. Allah hikmetine bakınız. Haber oluyor onların, güzelmiş buna. Bana şunu söyledi. Evet dedi bana. Evet dedi bak. Ben dedi, yandım dedi böyle. Yıllarca yandım dedi. Yemen çöllerinde yandım. Yandım böyle dedi. Resul aşkı dedi böyle. Resul aşkı yandım. Tam artık annem izin verdi. Medine'ye geliyorum. Artık Resulullah'ı göreceğim. Onun nur cemaline kavuşacağım. O ümitle, o istekle böyle koşarak yiyen, çöllerde açtım dedi, Medine'ye geldim ben. Böyle. Ama annem bana tembih etti böyle. Dedi ki yavrum üveys. Medine'ye gittiğin zaman Resulü'nün evine git. Evinde ise görüş. El yoksa dön gelip annem dedi diyor böyle. Medine'ye geldim diyor. Sordum. Hangi Resulü'nün evi? Şu dediler diyor. Kapıya gittim diyor. Artık peygamber kapısındayım böyle diyor. Kapı açılacak. Resulü'nü göreceğim böyle diyor. İçim yanıyor böyle diyor. Kavuşacağım ona diyor. Bağırdım diyor. Ya Resulallah. Ya Resulallah. Selim kısıldı diyor. İçeriden bir hanım sesi. Resulullah evde yok. Camiye gitti. O anda dedi. Bak hanım mısın? O anda dedi böyle. Yandım böyle. Volkan gibi yandım böyle. Sonra bana şunu söyledi. Yani bir nevi bir artık bedduam ne diyeyim böyle bana karşı güzenir bana şunu söyledi. Allah Teala bana verdi ateşini de Allah bir zerresini versin de gör bak nasıl oluyor bakayım. Allah sana bir zerresini versin de gel bak nasıl oluyor bana böyle. Kayboldum. Ben bir uyandım muhteremler. İşlerim bir aşk böyle. Ateş ama çıldıracağım ama ben. Odama eve sığmıyorum böyle. Dağlara çıkacağım. O hale geldim muhteremler. İşte Aleyhisselatü Vesselam Karani'ye biri gidiyor muhteremler. Ona aşık olmuş. Onu arıyor. Diyecek kenarında kendisi namaz kılarken buluyor. Gidiyor yani oturuyor bekliyor ama bitirmesini. Namazı bitiriyor. Ya Üveys, Allah için bana bir nasihatte bulun diyor. Bana nasihatte bulun. Nasıl yaşayayım? İnsan olayım ben de. Allah yöneleyim ben de. İşte dönüyor muhtemelen. Bakın şunu soruyor. Sen Allah-u Teala'yı biliyor musun? Bu kadar soruyor böyle. Kişi bir düşünüyor andaki Allah-u Teala bildiği anlıyor anda böyle. Allah biliyor anda. Allah Rabbül Alemin. Mühterem Maliki. Mülk onun. Böyle. Allah tam o ana o hale geliyor. Evet Üveys Allah biliyorum diye. Sana bu yeter diyor. Başka şey bilmesen de diyor zararı yok diyor bana şimdi. Kişi bir an duruyor ama tabi Allah bilmiş geçti o anda böyle. Allah huzurunda Allah şey yanıyor kişiye. Epey bir har alıyor. Yine kendine geliyor. Üveys be. Allah için bana bir nasihat daha bulunur musun diyor. Bir tane daha bir nasihat daha bulun bana diyor. Bunu söylüyor. Allah Teala seni görüyor biliyor mu? Şu anda görüp biliyor diyor. Başta bilmese de diyor zararı yok diyor. Bak, diyor. Gerçekten düşünüyorum unutmuyorum bu sözü muhterem nasihatine böyle. Düşünüyorum bazen de. Mesela özellikle şunu hatırlıyorum ben kendim. Mezara girdiğimiz zaman oraya girmemize tabii %100 muhtemelenler. Yani billahi bir şans diye bir şey yok tabii böyle şey. Mezara girdiğimiz zaman üzerimize tahta dizilecek, toprak atılacak. En yakınlarımız ne yapacaklar? Tabii aldı edip gidecekler. Kimse kalmayacak orada. Ne yapıyor şimdi orada? Allah Teala bizi biliyor mu? Biliyor muhtemelen. Görüyor mu? Görüyor mu? Yeter mi? Yeter muhtemelen. Yeter işte muhtemelen. Yeter. Gerçekten demek ki Allah Teala bilirsek muhteremler o Allah'a güveniriz. Ona tevekkül eder aziz cemaatimiz. O zaman inşallah böyle bu çağın yabasından da kurtulmuş oluruz. Lillahi Teala Fatiha.